यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तारीख 1/5/95 को गंगा किनारे स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य के लिए अभी सकुल सुविधा है, रहने को जगह है, खाने को अन्न है, पीने को जल है, पहनने को कपड़े हैं, बीमार हो तो औषध है, ये सब सुविधा है। ऐसी सुविधा रहते हुए भी अगाड़ी की चिंता करते हैं, कभी अगाड़ी भावी में हम और हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे। उनके लिए मकान बनाओ, उनके लिए संग्रह करो, उनके लिए सुविधा करो। इस तरफ तो भाई बहनों की चेष्टा है, परंतु भावी में असली जो अपनी संतान है वो सुधरे तब ठीक है। संपत्ति बहुत, घर अच्छा, सब कुछ है, बड़ पागल हो तो क्या काम का। आदमी पागल हो, सब संपत्ति ठीक है, पागल हो तो क्या काम का। ऐसे संपत्ति की तरफ तो भाई बहनों का ख्याल है, परंतु संतानों की तरफ ख्याल नहीं है। बाल बच्चे क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किस प्रवाह में बह रहे हैं, इस बात पे ख्याल बहुत कम करते हैं। बस भर्ती कर दिया स्कूल में और बस निश्चिंत हो गए। ये पता नहीं है कि कैसी शिक्षा मिलती है, उनका जीवन किस तरफ जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ प्राय सोचते ही नहीं है भाई, ना हमारी बहनें सोचती है। यह सोचने की खास कहां जरूरत है, जहां आपके बहू बेटी गर्भवती हो उसको अच्छा रहन सहन दिखाओ, भगवान की भक्तों की बातें सुनाओ, भगवान के चरित्र सुनाओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ, भगवान के भक्तों के भी अच्छा वायुमंडल रखो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, बच्चे का उद्देश्य रख करके इस तरह से करो तो वे बालक अच्छे होंगे, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। गर्भवास में उसकी शिक्षा मिलती है। हमारे भाई बहन प्राय करके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी परवाह नहीं करते, चाहे सुनने की चेष्टा करते हैं आपस में, ख्याल ही नहीं करते। ये बड़ी गलती होती है, छोटे बालकों पर असर पड़ता है। आपके अश्लील चेष्टाओं का बच्चों पर असर पड़ता है। जैसे बड़ों को आप समझते हैं, बड़ों से अपने लज्जा रखते हैं, जैसे बचाव रखते हैं, उसे कम नहीं रखना चाहिए बच्चों की तरफ से भी। बालकों को पता नहीं होना चाहिए कुछ भी। एक बात याद आ गई, कड़े में थोड़ा संकोच होता है। मैं 5-7 साल का था, उसकी बात में 4-5 वर्ष की बातें थी, वो भी कुछ कुछ याद है, और 2-3 वर्षों की नहीं, 4-5 साल का था। तो मेरे को कहते हैं कि तेरे को नमक देकर खरीदा है, शेर दो दही नमक दे दिया और तेरों खरीद लिया, तो मैं खरीद लिया। बस कहां से आया, कैसे आया पता नहीं, खरीद लिया तो खरीद में चीज मिलती है, ऐसे ही मिल गया। अगर बुद्धि नहीं जाती कि खरीद देने वालों को कहां से आया, ये बुद्धि से पहले ही होती, खरीद लिया नमक देकर खरीदा। इन माताओं को पता, आजकल की माताओं को पता नहीं, पूर्व की माता ऐसा कहती थी, बच्चों को ख्याल ही नहीं होता था कि हम कहां से आए हैं। आठ आठ दस दस वर्षों के छोरा छोरी नंगे घूमते मैंने देखा, आज गोद में है उनको भी लंगोटी पहनाते हैं, कसन पहनाते थे। इतना फर्क पड़ा है जमाने में, इतना फर्क पड़ा है। भाई बहन साथ खेलते थे, कोई विचार ही नहीं आता था। मेरे देखी हुई बात है, कोई सुनी हुई नहीं कहता हूं मैं, मेरे बचपन की बात। आठ दस साल की लड़का लड़की खूब खेलते थे अपने, कोई विचार ही नहीं, कोई विकार ही नहीं। तो माँ बाप खूब ख्याल रखते हैं इन बातों का, जिनको पता नहीं लगे हम कैसे आए, किस तरह आए। तो बच्चों जो ऊपर से वर्षा होगी, शायद वर्षा बरसती है, वर्षा में मछली बरसती है। वो मछली ऐसी मछली होती है, वो तो कोई सी हो मैंने देखा नहीं, ये है गूंगा हो जो अपने कहते हैं, ऐसी काली काली उड़ने वाली जो पानी में आती घूम जाती हो, ऐसी मछलियां बरसी है काल में देखा वर्षा में। तो बेचारे लोग वर्षा में बरस गए होंगे, हम भी ऐसे आ गए होंगे, पता नहीं, कुछ पता नहीं। ऐसे खेलते थे, कभी शंका ही नहीं होती थी। थोड़े बड़े हो गए तब देखा, फिर कुछ संस्कार पड़े। वैसे हमारे सामने ऐसे संस्कार नहीं थे। मैं चार वर्षों का ही साधु में आ गया था, छोटी अवस्था में, तो साधु में रहता तो साधुओं में कोई साधु था विलक्षण बात है, जैसे नहीं जैसे ग्रस्तों में वैसे ही बर्ताव होता था। रहते थे, खेलते थे खूब, खेलने का शौक दो बहुत थी मेरे, पढ़ने का शौक नहीं थी। गुरुजनों ने पढ़ा दिया जबरदस्त तो पढ़ गए। हमारे कई कई सज्जनों की बच्चों की भी पढ़ने की रुचि होती है, हमारी रुचि नहीं थी। वो कहते पढ़ो, तो ये बात थी कह दिया पढ़ दो फिर पढ़ते, उनको वजन डालते नहीं थे। प्राय घर कोई कह जो कर देना कर देना, ऐसी आदत बचपन में ही थी। तो उन कहने से मैं पढ़ा, फिर बड़ा हुआ समझने लगा, लोगों की बातें सुनी। छोरा छोरी का ब्याह हो तो हम चले जाओ देखने को, ब्याह देखा है मैंने, कैसे ब्याह होता है, कैसे होता है, कोई बातें मैंने देखी। मैं कई बातें कह देता हूँ तो लोग आश्चर्य करते, छोटा सा है साधु हुआ इसको क्या पता। तो मेरे को पता उन बातों का, कुछ ऐसी थी बुद्धि हरेक में लगानी, क्या कहते हैं जो क्या कैसे है, कैसे होता है। अब गाड़ी चलती है, उस गाड़ी को इंजन कैसे चलता है, मोटर कैसे चलती है, इंजन में कैसे होता है, क्यों विचार करता, फिर कुछ उस समाधान हो, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे हरेक काम देखता थी क्या है, जिज्ञासा ऐसी होती थी। तो उस समय वे ब्याह हुआ, उनके बालक होते हैं, ये बात सुना। तो वे बालक होते हैं तो ये अलग अलग जाति में, महेश्वरी है, गिराठी है, ये बहती है, ये है, तो इन जातियों में जो पैदा पैदा होता है, तो माँ का तो और जाति, बाप की और जाति, तो बच्चा कैसा होता होगा। तो समझा कि लड़कियों की जाति तो माँ की होती है, लड़कों की जाति बाप की होती है। कैसे हमने विभाग कर लिया अपने मन से, कैसा होता होगा। पैसे सुना कि नहीं नहीं, वो पिता का गोत्री गोत्र होता है, ऐसा लड़का होगा लड़की, ये पीछे सुना, पर मैंने पहले ऐसा देखा ऐसा होता होगा। तो लड़की तो माँ की है, बाप और लड़का बाप का है, अपने आप गोत्र है इस तरह से। तो ऐसी मेरी बात सुनकर आप आश्चर्य होता होगा, हमारे समाधान होता था। पढ़ने लगा तो पढ़ने में मेरे सामने संस्कृत और हिंदी के ग्रंथ ही थे, अंग्रेजी उर्दू की लिपि नहीं थी हमारे पास सामने। तो जब ठीक अक्षरों का ज्ञान हुआ, वर्णमाला पढ़ गया, तो बेचारे पढ़ाई तो पूरी हो गई। और जिसमें अक्षर देखो तो वे के भी अक्षर आते हैं। कल्पी गलती ये मालूम देती कि मिलाकर अक्षर लिख रही है, ये अलग अलग लिखते तो बड़ा अच्छा रहता, जब मिला अक्षर पता नहीं लगता, तो ये गलती करिए जो मिला दिए, ऐसे सफाई कंप्यूटर को पढ़ गए, पढ़ाई हमारी पूरी हो गई, पूरे पंडित बन गए। पता नहीं कि संस्कृत क्या और हिंदी, तो हम बिना सर आए वहां, तो वहां खेमराज नाव करके वैद था, एक वैद जाति होती है उस वाला, वो जैनों की जैन था, वो हमसे बड़ा था। उसको मैंने पूछा तुम संस्कृत हिंदी अलग अलग जानते हो? कहा तो ये सर ठीक है भाई, ये हिंदी है ये संस्कृत, इसे पता नहीं लगा, ये हिंदी है ये संस्कृत, इसे ज्ञान अलग अलग नहीं था। अक्षर हुए कि भाई अब क्या ज्ञान लिया संस्कृत, तो उसने देखा ये ठीक देखता है, इसको पता लगता है संस्कृत हिंदी, ये हमारी दशा थी। पढ़ते थे ग्रंथ याद कर लिए, हमारे गुरुवाणी के याद कराते थे साधु, हमें हमारी गुरुवाणी परंपरा है, वे ग्रंथ याद करते हो, कोई निर्ज्ञान है नाम वर्ष है गगन निशानी है देखता है, ऐसे कई ग्रंथ याद कर लियो, याद कर लेते पढ़ लेते थे। तो ये पता नहीं था क्या क्या संसार है कैसा है, कुछ पता नहीं। और स्वामी जी भोले है ये हमारा टाइटल बचपन से है, मेरे लिए तो भोला समझता नहीं, तो उस समय में ये समझता बच्चा भोले भोला बच्चा है, कुछ समझता नहीं। अब भी मेरे टाइटल वही चलता है, लोग कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, हम परिवार नियोजन बात कहते हैं तो माई यार भाई कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, पैसों की बात कहता हूँ तो समझते हैं पैसे समझते नहीं, स्वामी जी समझते नहीं। तो कभी कभी मैं कह देता हूँ मैं समझता नहीं हूँ, तुम्हारे ज्यादा समझता हूँ, तुम पैसे रखते हो तो रखना तुम्हें आता है, मेरे को मैंने भी रखा है, भेंट पूजा ली है, कथाएं की है, पूजा करवाई है, भेंट ली है, तो पैसे मैंने भी रखे हैं, और छोड़ना भी जानता हूँ रखना भी, तुम रखना जानते हो छोड़ना नहीं जानते, तुम्हारा दोनों जानता हूँ। ऐसा कभी अपने मन आकर कह देता हूँ, परंतु विशेष बातों को पता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं इनको क्या पता बाबा जी है, कितनी आजकल कठिनता होती है कैसी होती है, आजकल तो नमस्कार ही करें संस्कृति हो रही है। तो बचपन में अगर बच्चों को सिखाया जाए तो बहुत ऊंचे महात्मा बन सकते हैं। मेरे पर कृपा रखी है संतों ने, और माँ बाप भी समझो सबकी कृपा, जिसे कुछ अच्छा हुआ, परंतु आज मैं जानता हूँ इस तरह से अगर बच्चों का ठीक गर्भ में से ही ख्याल रखा जाए तो कुछ पता ही नहीं हो। ऋषि सिंह थे, ऋषि सिंह उसको कुछ पता नहीं, उनको लाए गए, उनको किया यज्ञ, उससे फिर रामचंद्र जी महाराज पैदा हुए, उसे यज्ञ किया था, वो ऋषि सिंह अपने भजन करते वो जंगल में रहते हैं, हरे को ब्रह्मचारी समझते, अप्सरा आया आगे, अप्सरा आगे तो कहते ब्रह्मचारी आए, अपने अपने ब्रह्मचारी साथ है, जैसे ब्रह्मचारी आ गए, ये ब्रह्मचारी केस इतने लंबे लंबे खुले क्या बात है, वो लाए कोई लड्डू दिया तो समझ रहे ब्रह्मचारी वृक्ष तो फल अच्छे होते हैं, ये लड्डू फल है तो बड़ा मीठा होता है, ऐसा फल होता है, और ब्रह्मचारी आए हैं, ये ब्रह्मचारी वो सब ब्रह्मचारियों के साथ खेलते थे, उन अवसरों में ब्रह्मचारी मानते थे, ऐसी हालत थी उनकी, बड़े हो गए तब उनको बुलाया गया, उसके द्वारा ऋषि यज्ञ करवाया गया जिससे रामचंद्र जी महाराज प्रकट हुए। तो उनको जंगल में रहते वो बस ऋषि मुनि है, तो सब ऋषि मुनि है ब्रह्मचारी है, सब ब्रह्मचारी है, ऐसे इतिहास में बात आती है। ऐसी बात होती तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बालकों की तरफ लक्ष्य रखना चाहिए। ऋणाक्ष था उसका बच्चा प्रहलाद संत हो गया, कारण क्या हुआ उसमें, कारण ऐसा हुआ कि ऋणाक्ष ने तप किया है, ऐसा आता है भागवत में कि ऐसा तप किसी ऋषि मुनि ने किया, इतना घोर तप किया है, पग पर खड़ा रहना, पग के अंगूठे पर खड़ा रहना वर्षों तक, खाना पीना कुछ नहीं, ऐसे ब्रह्मा जी की तपस्या करी, मंत्र जप किए, तपस्या करी, तो देवताओं ने समझा कि तपस्या करके क्रूर बनेगा तो बड़ा दुख देगा। आजकल अच्छे अच्छे आदमियों की बुद्धि नहीं होती, राक्षसों की वृत्ति थी ऐसी, मंत्र जपते से शक्ति आती है, देवताओं से वरदान से शक्ति आती है, तपस्या से ऐसा होता है। आज अच्छे अच्छे आदमियों की विश्वास नहीं है कि मंत्र जप से कुछ होता है, तपस्या करने से कुछ होता है, क्रूर होते मारते थे सब, खा जाते मार करके ऐसा करते थे, पर मंत्रों पर देवताओं पर आस्थिकता थी उनकी, तेज से शक्ति और शक्ति प्राप्त करते थे, शक्ति प्राप्त करके सब अपने शक्ति से लूटते थे। तो एक बार जब ये वहां चला गया तपस्या करने को, तो पीछे से देवताओं ने इनके घर और दुर्ग सब उजाड़ दिए, नष्ट कर दिए। कयाधु थी माँ प्रहलाद जी की, उस माँ थी गर्भवती, तो उसको लेकर के इंद्र जा रहा था। बीच में नारद जी महाराज मिले, अरे ये बेचारी अबला क्यों तंग कर रहा है, तेरा क्या बैर है इसके साथ में? इसके साथ नहीं है, उसका अंश है, ये जन्मेगा तो एक से दो हो जाएंगे तो क्या करेंगे, मेरा दुनिया की भड़क नाश कर देंगे, इस बार तो इसको ले जाता हूँ, जब जन्मेगा जब खत्म कर दूंगा जिससे हमारी आफत मिट जाए। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं, नारद जी की बात ऐसी विलक्षण है महाराज, देवता मानते हैं, राक्षस मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, असुर अधिक मानते हैं, नारद जी की सलाह मानते सब, नारद संत है, संत की सलाह मानते हैं सभी, तो नारद जी की सलाह देवता भी सुनते हैं, देवताओं ने मान ली, कहते इसमें तेरा बैरी नहीं होगा, यहाँ रख दे, तो महाराज वहां कुटिया कर दी, उस कुटिया में रखते हैं, करते कि बेटा यहाँ तुम रहो, और सुनाते सत्संग की बात सुनाते, भगवान का नाम सुनाते, कीर्तन सुनाते, वे संस्कार जम गए बचपन के भीतर में पेट में ही, तो उससे कैसा हो, माता रहो न लेश नारद के उपदेश को, सो धारे हो या शेष, गर्भ में ही ज्ञानी हो, गर्भ में ज्ञानी हो गया छोटा बच्चा, तो महाराज भगवान नाम में निष्ठार, भगवत नाम जपे, भगवान कीर्तन करे, ये सब करने लगे बच्चा, और गर्भाधान हुआ वो भी मतलब विलक्षण रीति से, वो तपस्या करते थे, उनको बहुत कहा, इधर उधर कहा, लेकिन पकड़ के घसीटा, मारपीट करी, वो अपने बता रहा छोड़ा था ही, फिर उसे कान में विष्णु विष्णु विष्णु लोग नाम कहा देवताओं ने, तब क्या हमारे बैरी का नाम लेते हैं, गुस्सा किया, तब कि अभी अब क्या करें, अब जावे घर में ही आवे, तपस्या तो भंग कर दी हमारी, घर पर गया तो स्त्री को आश्चर्य होगा, आप जल्दी कैसे आ गए, आपका तो वर्षों तक तपस्या करनी थी, जब मिले और बात हुई तो बात में उन्होंने कहा कि मेरे कान में विष्णु विष्णु विष्णु कहा, उसी समय गर्भाधान हुआ, गर्भाधान विष्णु विष्णु शब्द हुआ, उससे गर्भाधान हुआ, तो गर्भाधान में और फिर बालक में सब में वो संस्कार पढ़ते चले गए, जो प्रहलाद हो गए, कितने ऊंचे हो गए, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि नाम का कितना प्रभाव है, नाम की महिमा करते हुए उस नाम के प्रताप से भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, प्रहलाद जी को भगत शिरोमणि दिया गया, शिरोमणि हुए बचपन से ही लग गए भजने में, फिर वो खेलते थे बच्चों को क्या पता, खेलते थे तो खेलते खेलते चले गए, तो वहां ये श्रिया दे कुम्हारी थी बर्तन बनाने वाली, तो उसने आवा लगा दिया और पीछे भगवान का नाम लेती राम राम करती बार बार घूमती, तो ये राजपुत्र थे, आदर तो सभी करते थे, कि तुम क्या कर रही है, कहते क्या करे मेरी बड़ी भूल हो गई, क्या भूल हो गई, कि ये बर्तन भांगे हमारे कच्चे बना करके घाम में सुखाए थे, सूख जाता पकाने के लिए हवा में रखते हैं, तो उस समय एक बिल्ली ने एक मटकी थी छोड़े मनो घड़ा उसमें बच्चे दे दिए थे, तो बच्चे दिए तो वे छोटे छोटे बच्चे हैं वो, ऐसा विचार करके और अभी उसको बचाएंगे, परंतु सब मिल करके हवा चढ़ने लगे कचरा दे करके बर्तनों को, तो उसमें वो बच्चे आवाज जला दिया, अब चला दिया, अब आग लगी तब याद आई, तो अब क्या करें, अब निकालें तो भी बर्तनों को बड़े ले लो, वो तो जोर से आगे बचे थोड़े अग्नि से भी छोटे कोबल को भी बच्चे हैं, तो भगवान का नाम ले रहे हो, कि भगवान नाम से क्या होता है, कहते हैं जलेगा नहीं वो, वो बच्चे भगवान की कृपा से बच जाएंगे, बच्चे अग्नि से बच जाएगा, हाँ बच जाते हैं, तो देखो जब आवा खोलो तो मेरे को बुला लेना, मैं देखूंगा, राजपुत्र था महाराज, तो ठीक है, तो कई महीनों के बाद में जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, कोई अग्नि नहीं रहे, उस समय खोला तो उसने देखा तो पांच बर्तन, एक तो जिसमें बच्चे थे वो, और चार पास के बर्तन सब कोरे रह गए, पका ही नहीं, कच्चा रह गया साफ, मिट्टी हो जाए, ठंडे ठंडे मिट्टी में जैसा रह गया, और बच्चे खेल रहे, वो खेलते बच्चों को देगा, पर राजा देखा ये बात ठीक है, भगवान को याद करो, नाम लो उसका, उससे मतलब पक्की जम गई उसी बात, गज बस ये बात हुई, पारदृशी ये देखा तो बस नाम में लग गए, पढ़ाने लगे गुरुजी, तो वो शंडार अमर थे, पढ़ाते थे, पढ़ाते थे लिए कहते थे क्या पढ़ा रहे हैं ये भगवान का नाम है तो नाम जप करते थे। गुरु जी कहीं बाहर चले जाते सब बच्चों को राजो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो सब बच्चों को और पाठशाला भजन शाला हो गई भजन करने लग जाते। वो आते थे क्या कर रहे हैं वैसे कहते ये महाराज कहते महाराज कुंवर कहते धमकाते फटकारते। तो ऐसी चरित्र आपने सुनाई है प्रहलाद जी का भागवत प्रहलाद पुस्तक निकली है बहुत पहले निकली थी अब फिर दोबारा छप गई है अब भी मिलती है अब यहाँ मिलती है नहीं पता नहीं वर्षों तक नहीं मिलती थी अभी पीछे बहुत पुस्तकें छपी थी वो भी छप गई बड़ा सुंदर चरित्र लिखा है। तो वे जपते थे अपना कीर्तन करते थे और गुरु जी को बताते थे क्या कह रहे हैं ये अधिक बढ़ाते हैं राम नाम में नहीं छाड़ू बाबा राम नाम मैं तो राम नाम नहीं छोड़ता करता। एक दिन घर पर गए वहां तो पिताजी के पास गया माँ ने श्रृंगार कर खूब कच्ची पोशाक पहना करके भेजा जाओ तो मेरे पिता को नमस्कार करो जाओ। उसने बड़ा प्यार से नमस्कार किया तो बड़ा अच्छा लगा सुंदर तो गोदी ले लिया गोदी लेकर बेटा क्या पढ़े हो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम ऐसे नौ प्रकार की भक्ति होती है। वो कहते क्या करता है तू ऐसे ये तो मेरा बैरी है उस बैरी का नाम लेता है तू क्या करता है ये बढ़िया से बढ़िया पाठ याद हो वो तुम बताओ तो बढ़िया बढ़िया पाठ ये बताया बच्चे को क्या क्या बात है तुमको पढ़ा दिया फेंका बोलो कैसा दुष्ट है लल्ला दो जल्ला दो जाओ उसको मार दो टुकड़ो कर दो उसको बैरी का नाम लेता है जल्दा दो कुछ और नहीं सला महाराज हाथी चुका दिया ऊपर शब्द सांप डसा दिया वृक्षों से गिरा दिया पहाड़ से गिरा दिया समुद्र में गिरा करके ऊपर पत्थर चन दिए वो तो बच जाता मरता ही नहीं तलवार आदि मरता ही नहीं जल्दा दोगे तो टुकड़े टुकड़े दो कर दो उसके जो हमारा बैरी का नाम लेता है जलादन को गया मरा वो तो मरे नहीं आगे पीछे पीछे आगे जल्लाद हो रहे थे। अब जल्लाद तो आजकल ऐसे वो राक्षसों के जल्लाद कैसे होते हैं नहीं मर सका तो सब कहने लगे कि देखो तुमने पता नहीं वो बड़े जोर से डांटने लगा राजा तुम कैसे राक्षस हो कैसे जल्लाद हो बच्चा तुम्हारे से मरता नहीं बात खड़े थे पास प्रहलाद जी प्रहलाद कहता है राक्षस हो हरी हरी रो संकट कटे अरे भगवान का नाम लो भगवान का नाम लो डरते क्या हो सब सद्भाव की छोड़ो समीरन विपद गए बादल फटे ये सब विपद दूर गए भगवान का नाम लो नाम जपो पिताजी ने सब नाम का उपदेश कर रहा है निरक निश्चिंत वो कहता है भगवान रक्षा करते हैं सिरिया दे के वहां जिसने रक्षा करी वो रक्षा करेगा विद्रोह निश्चिंग निर्भर कोई भय नहीं चिंता ऐसा ऐसी प्रहलादी हो गई। तो भगत शिरोमणि भी प्रहलाद नाम की इतनी कैसी महिमा है भगत शिरोमणि हो गए प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी का व्यासा मरीज सुख सोनक भीष्म दाल व्यास पर भागवतान भागवत का नाम लेते हैं भक्तों का तो भक्तों का नाम लेने में पवित्रता होती है अंतर्गत शुद्ध होता है भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान के भजन से भक्त प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों के भजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते कांस्तथे उजा में हम हरिहर बाबा रहते थे गंगा जी पर बदारस में नौका में रहते थे वो तो ये गए नृसिंह भगवान के मंदिर में तो प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद करके डिटोत करी कि मेरा नृसिंह भगवान का मंदिर है कि नृसिंह भगवान अपने नाम से राजी नहीं होंगे जितने राजी भगत के नाम से होंगे तो प्रहलाद पान करते हो तो भगवान बड़े राजी होते हैं। ऐसे प्रहलाद जी महाराज का चरित्र हुआ भगवान में भगवान का नाम जपते इसी में ही सब कोई भगवान की बात कहते थे। संडा मर्ग को कहा किसको मारो किसने कुसुम सुखाया ये किसने नाम बता दिया कौन ऐसा है तो वो के महाराज हमने सिखाया नहीं हमने कुछ नहीं किया तुम्हें दंड दिया जाएगा लड़की को बिगाड़ दिया तुमने वो कहते हमने बिगाड़ा नहीं तो कैसे सीखता है बच्चा है कहाँ से सीखता है तो महाराज इस मन में उठे वो अपने प्यार से महाराज कहेंगे पूछ रहा है ये मन में गोटा उठा है मन में बात उठे सिखावे क्या मन में आवेगा जो कह सू मार दो खत्म करो उसको संडा मर गए महाराज मुंह चलाई कृत्या करी पहले कृत्या कृत्या मर दे रहे हो वह मोह से मारने के लिए। तो महाराज वो कृत्या के सामने रक्षा करने वाला भगवान का सुदर्शन उसने बात उसकी रक्षा कर दी कृत्या को खत्म कर दिया और जाकर शंडावर को मार दी मर दिए। सब वो क्या कर भी तो गुरु जी मर गए तो सब हाहाकार करने लगे। प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान मेरे मन में द्वेष करने वालों के प्रति भी कभी भी द्वेष नहीं हुआ है कभी मैंने अनिष्ट नहीं किया है अगर ये बात सत्य है तो जी उठे दुन जी गए। ये दुआई से प्रहलाद ने क्यों कहा कि मैंने कोई सत्य असत्य नहीं बोला है किसी का भी अपकार नहीं किया है दुख देने वालों के प्रति भी मेरे मन में कोई द्वेष पैदा नहीं हुआ है सच्ची बात है तो सत्य के प्रभाव जी गए ऐसे प्रहलाद जी हो गए। तो ये कहने का तात्पर्य आपके बहन बेटी आपकी बहू आपकी बेटी जब गर्भवती हो तो उसको अच्छी बातें सुनाओ भगवत संबंधी बातें सुनाओ भगवान की बातें सुनाओ भक्तों के चरित्र सुनाओ अच्छे दृश्य सामने भगवान के चरित्र रखो भगवान के चित्र रखो जैसे बाल चरित्र है भगवान राम जी के भगवान कृष्ण के तो वो सामने रखो छोटे छोटे बच्चे उनको भी वो पढ़ाओ फिर उनको बताओ ये भगवान क्या कर रहे हैं अब कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं ऐसे सिखाओ और उनको दिखाओ चित्र वे संस्कार बड़े पक्के होते हैं। बालकपन के संस्कार बहुत पक्के होते हैं पीछे से सीखो भी बात भूल जाते हैं बट बचपन मेरे को बचपन की बातें याद है अभी सूर्य आप भूल जाता हूँ नाम भूल जाता हूँ पास में रहने वाला होगा नाम भूल जाता हूँ आप आश्चर्य करोगे ये बातें आ जाती है ये तो कृपा से आ जाती है बुद्धि ऐसी नहीं है तो भूल जाता हूँ पर भगवान की कृपा से हो जाता है इतने भगवान के कृष्ण भगवान के चैतन्य महाप्रभु के ऐसे चित्र छपे छोटे छोटे छोटे बड़ी बड़ी पुस्तकें वह छोटे छोटे चित्र दिए है भगवान के चरित्र दिए है इन्हें बालकों को दिखाओ। अभिमन्यु था अभिमन्यु भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही गई उसके पुत्र हुआ अभिमन्यु। तो अर्जुन अपनी स्त्री को छात्र धर्म की बातें बताया करता था बचपन में ये था गर्भ में तो गर्भ में वो सुनती थी वो देखो ऐसे युद्ध होता है ऐसे किया जाता है ऐसे किया जाता है सुभद्रा को सुना रहे थे। हमारी माताएं भी जो छात्र धर्म रखने वाली थी वो इनको जानती थी अस्त्र शस्त्रों को जानती थी वो सिखाते थे। राम जी के पुत्र लव और कुश इनको सीता जी ने सिखा बेटा ऐसे धन चलाओ ऐसे चलाओ अये मैं ऐसे चलाओ ऐसे खेल करते खेल में माँ सिखाती थी धनुष लेकर के पान चलाना सिखाती ऐसे दिशा मारो ऐसे करो। तो सुभद्रा को युद्ध की बात बता रहे थे शुद्ध की बात बताई तो चक्रव्यूह होता है सेना खड़ी करने के जो प्रकार है उनमें व्यूह रचना होती है व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण तब शिष्यण धीमता तो व्यूढ़ मानो व्यूह रचना चक्रव्यूह होता है शकटव्यूह होता है सुशी व्यूह होता है पद्म व्यूह होता है सड़क करने से खड़ी करने के लिए तो वो व्यूह होता क्या नाम चक्रव्यूह होता तो चक्रव्यूह है वो सबसे कठिन होता है भेदन करना सब जगह आदमी रहते हैं भीतर भेदन करते करते भीतर प्रवेश होकर सबको मारकर बाहर आ जाए। तो चक्रव्यूह में प्रवेश होने की बात श्री कृष्ण अर्जुन ने सुनाई और वो सुभद्रा नंदन जो भीतर में छुट्टे से थे वो सुन रहे थे वो सुनाते सुनाते प्रवेश होने की बात तो सुना दी अगाड़ी निशरण हो उस बात है माँ को नींद आ गई सुभद्रा को नींद आ गई वो नहीं सुनी बच्चे ने तो माँ से मैं कहने से सुनता था माँ को नींद आ गई तो वो महाराज ऐसा गर्भ में इतना विचित्र हो गया वीर और सूरवीर हुआ ऐसा विचित्र हुआ है भीष्म जी के सामने गया युद्ध करने के लिए। दादाजी महाराज ये बूढ़े थे वो बाण मारे बड़े जोर से अरे हे नाथ क्या आप अवसर देते हो बच्चों से लड़ने की मेरे को ऐसी आज्ञा दे देते हो ऐसे अवसर देते हो बच्चों से लड़ना पड़ेगा अरे बालक तू कौन है अपना परिचय दे परिचय तो बाण देंगे परिचय क्या देंगे कि किसका लड़का है तुम कि भगवान कृष्ण का शिष्य हूँ सुभद्रा का बेटा हुआ अर्जुन का बेटा बहुत तभी तेरे बाण आते हैं तेरे जोर से लगते हैं ऐसे हरेक पीने लगते हैं ऐसे तू बाण मारता है मिल करके अभिमन्यु को मारा कोई मनु भीतर प्रवेश तो हो गया। जब तक दुष्टा करता होते हजारों को लाखों को मारते मारते मारते थे भीतर प्रवेश हो गया। भीतर तो चक्रव्यूह के प्रवेश हो गया, बाहर निकलने की बात याद नहीं थी। तो बाहर कैसे निकले, एक दो विद्या भी याद नहीं, और छह महारथी मिले, एक महारथी सामने एक महारथी युद्ध करे ये कायदा है, और सब छह महारथी मिलकर के उस पर धावा बोला और सिर में गदा मारी कि बिना कायदे शरीर पर मारे, ना भी से नीचे या गए से ऊंचे यहाँ ही गदा का प्रहार करे, नीचे प्रहार ना करे। तो वो मारी तो अभिमन्यु के मारी जयद्रथ, उसमें मर गया। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कल शाम तक मैं जयद्रथ को न मारूं तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। पांडवों ने विचार कर दिया था एक भी भाई अगर मर जाए तो मैं भी युद्ध नहीं करेंगे, हम तो पांचों करेंगे तो करेंगे, एक ही मर जाए तो हम भी सब छोड़ देंगे युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने सुन लिया, गुप्तचर तो रहते ही है, सीआईडी विभाग तो करता ही काम है, कहते ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। तो दुर्योधन ने कहा एक दिन बचाना क्या बड़ी बात है, सामने बहुत सेना रख दी और हाथियों की सेना रख दी, रथों की सेना रख दी, पीछे सबसे खड़ा किया, इतनी सेना को पार करके कब आवेगा, तो बच जाएगा ये। तो महाराज उसने बड़ा युद्ध किया, भगवान ने कहीं भगवान नहीं अर्जुन ने युद्ध किया घमासान, भीमसेन ने वो हाथियों को पकड़ कर फेंका ऊपर आकाश में, हाथी को फेंक दिया उठा करके। महाराज द्रोणाचार्य आए सामने युद्ध करने के लिए, पहुंचा जो रथ को पकड़ करके घोड़ा से उठा के फेंका है, बहुत दूर जा पड़ा। द्रोणाचार्य दूसरे रथ लेकर आए, कई रथ भीमसेन ने, अर्जुन गए कि अर्जुन देख मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे सामने मेरे जीते में नहीं जा सकता। भगवान ने कहे गुरु जी है कि महाराज आपको मैं नमस्कार करता हूँ, तो मैं हाथ में चला गया, मैं वो चला गया। भीमसेन आ गया अर्जुन से बाहर, अर्जुन चला गया नहीं जा सकता, गया तो गया भीमसेन नहीं जाएगा। ऐसे युद्ध करते करते शाम तक करते रहे, युद्ध पहुंचे नहीं। शायद उसी की बात है, घोड़े बहुत थक गए, थक गए। तो अर्जुन ने कहा महाराज घोड़ों के घाव लगे हुए हैं, घाव में प्यास लगती है ज्यादा, घोड़े प्यासे मर रहे हैं, अब चल नहीं सकते, क्या करें। तो भाई क्या करो, जल पीना चाहते हैं। तो अर्जुन ने उस युद्ध के भीतर ही जोर से बाण चला करके एक सरोवर खोद दिया, सरोवर जल निकल गया भीतर से, और ऐसा सरपंजर लगा दिया बाणा बाणा से दीवार की तरह जो कोई नहीं आ सके भीतर। भगवान ने घोड़े खोद उनको जल पिलाया, मालिश करी, भगवान सारथी थे, घोड़े काम तो भगवान ही करे और कौन करे। वो जगह रुक करके ठीक अब पी लिया, अब विश्राम पा लिया, अब चलो फिर वो तोड़ चले। तो शाम होने लगी वहां तो हमारा सेना खत्म नहीं हुई, आ रही है सामने। तो सब लोग कहे थोड़ा देर रहा, थोड़ा देर रहा है। अर्जुन ने बाण से भगवान के मारो बाण। अब दिन थोड़ा रहा तो भगवान ने क्या किया कि चक्र सुदर्शन चक्र को सूर्य के सामने कर दिया। तो सूर्य गया बंद गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। वो जयद्रथ तो वहीं गए देखता है, अब तो सूर्यास्त हो गया, अब तो पांडव मरेंगे। ऐसे दिया अर्जुन के मारो बाणी से, जोर से बाण मारो, इसका सिर नीचे मत गिरा ना, सिर गिर जाएगा तो ये जो वरदान है इसके बाप को वृद्धरथ क्या नाम था उसको, जो सिर गिरा देगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तो इसको गिरा ना मत। अभी वो इसका पिता संध्या कर रहा है, वो अंजुल लेकर भगवान को अर्घ्य देता है, उसके हाथ में गिराना, वो जयद्रथ ने मारा काट करके वहां गिराया, उसने फेंका क्या आ गया बीच में, उसके 100 टुकड़े में बाप ही मर गया, जयद्रथ मर गया। ये भगवान ने कर दिया सब काम ठीक, तो फिर विजय हो गई। फिर भगवान ने सूर्य के देखो अन्याय कर दिया, अन्याय किया, रात दिन सूर्य उदय सूर्य अस्त नहीं हुआ, सूर्य के रहते रहते सूर्य का अस्त होने पर मार दिया। भगवान ने सूर्य देव सूर्य को सूर्य देव भी अस्त नहीं हुआ है, ऐसे भगवान ने बचाया। तो अर्जुन की भक्ति थी, पांडवों की भक्ति थी, ये भीमसेन था ना ये बड़ा मुंह फटा बोलता था चाहे से, पर भगवान के प्रति इसने नहीं कहा। एक अक्षौहिणी सेना भगवान ने दी, उस एक अक्षौहिणी सेना मरने में बड़ी मुश्किल हुई, कठिन हुई थी इनके यादवी सेना, उनकी भाई सबने कहा भीमसेन ने नहीं कहा क्या दे दिया महाराज आपने आफत कर दी। जो भगवान के ठीक है भगवान सदैव भगवान अनुकूल रहे तो उनकी विजय हो गई। तो गर्भ में ज्ञान दिया हुआ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी होता है पारमार्थिक ज्ञान भी होता है बच्चे का कोमल अंतःकरण होता है उसमें बढ़िया जमती है तो बच्चों को खिलाओ तो उसमें ख्याल करो ऐसा। उनके ये महाराज रामलीला कृष्ण लीला करते थे प्रहलाद जी महाराज खेल में भगवान का खेल खेलते थे बालकों को सभी नाम जप कराते कीर्तन कराते थे तो बच्चों की तरफ ख्याल विशेष रखो। पिता को चाहिए माँ को चाहिए चाचा चाहिए अभी है मुझे उनको भी चाहिए कि बच्चों के सामने कोई खराब अश्लील शब्द न बोले उनके शिक्षा अच्छी तरह दे तो ये बच्चे बड़े महात्मा होते हैं संत होते हैं। बचपन से अगर ख्याल किया जाए तो बहुत अच्छे महात्मा शूरवीर दानी ऐसे बच्चे निकल सकते हैं। और बच्चों का ख्याल नहीं करते हो पढ़ाई के समय बच्चों को अच्छी शिक्षा दो बड़ा कुशल होता है बालकों को बड़ा कुशल। बच्चे ऐसे हो रहे हैं कॉलेजों में तो बहुत ही ज्यादा उद्दंड होते हैं। गोरखपुर की बात है वहाँ मैदान में शतरंज हो रहा था मैं सुना रहा था आदमी बैठे थे एक विद्यार्थी आया मेरे सामने माइक उठाकर ले गया जानते हो हम विद्यार्थी हैं विद्यार्थी ये विद्यार्थी भारत के समझे दशा हो क्या दशा होगी भारत की ऐसे उद्दंड हो रहे इसको खेल कूद कर रहे हैं असली असली बातें कर रहे हैं खराब खराब काम कर रहे हैं लज्जा जैसी बातें हैं थोड़ी गर्भवती हो गई छोरा ऐसा हो गया बड़ा उद्दंड हो रहा है तो बड़ा भारी कुशल है आज पाठशालाओं में स्कूलों में जाओ कॉलेजों में जाओ बड़ा कुशल होता है। और एक पाठ पुस्तक है जिसमें लिखा है कि ये गोमांस का दोपहर में बहुत बढ़िया होता है एक पिछाई घर के लिखा वो लोग पढ़ाते हैं। बीकानेर गौशाला में उत्सव हुआ उसमें मैं भी गया था हजारों लाख लोग थे उसमें मैंने कहा मैं पढ़ाई की पुस्तकों में ऐसा ऐसा लिखा है। तो बीकानेर का एक ब्राह्मण कांग्रेसी था मेरे बाद वो बोलता था उसने उठाया कि आपके बागभट में लिखा है चक्र सुश्रुत में मानुष का ब्राह्मण आता है ब्राह्मण तो आता है तो उसमें क्या बात है ऐसा कह दिया तो क्या हुआ मैंने सारे ब्राह्मण बीकानेर का कांग्रेस क्या बोल रहा है मेरी बात का खंडन किया मेरे मन में अब मेरे को बोलने दे तो अच्छी बात करूँ मैंने मैं तो बोल चुका अब क्या बोलूँ। तो ऐसे आदमी होते हैं ब्राह्मणों में ये बातें आ गई वे ब्राह्मण लोग भी ब्राह्मण पना का धर्म नहीं जानते मदिरा पीने लगे ब्राह्मण पीने लगे बढ़िया पीने लगे मदिरा जो बुद्धि कितनी भ्रष्ट होती है। यहाँ ऋषिकेश की बात है एक महात्मा ने कहा कि मदिरा बहुत ही महापाप है आपसे आप मरी हुई गाय का मांस अगर हिंदू को दिया जाए और एक तरफ मदिरा है तो मांस खा रहे वो मदिरा मत पीना मदिरा बड़े दोष है। पूछा गया क्या बात थी कि मदिरा में ये बात है कि जो धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार है उसको भून देते हैं जैसे बीज है उसको भून दिया जाए फिर भूगा कि नहीं वो तो इस तरह से नास्तिकता पैदा हो जाती है। राजा मित्र के दृष्ट हुआ श्रोत हुआ राजा मित्र मध्य पे तत्व चिंता मध्य पानी के तत्व की चिंता होती नहीं है वो मदिरा आज पीते हैं। घरों में ऐसे ऐसे हो गया है अभी मैं गया था दासोड़ी वहां भी हमारा राम द्वारा है दासोड़ी है करणू है भेड़ू है चाकू है ऐसे गांव में हमारा जो गुरु स्थान है उसके स्थान बने हुए हैं। तो दासोड़ी में मदिरा की दुकान मैंने कहा यह क्या कर दिया गांव में मेरी दुकान कहते छोटा थे उठा रही वहां दुकान वहां गया वहां एक दो गांव में और नहीं कहा तो दूसरे का तो मेरे समाचार नहीं हुआ दासोड़ी से मुझे मिलेगा मदिरा उठा रही मदिरा गांव में आप दुकान मदिरा का लाते हो गांव ने कहा हाँ उठा देंगे तो मान लिया मेरी बात मान ली उठा रही दुकान। तो ऐसे गांव गांव में प्रचार कर रहे मदिरा का बुद्धि उससे भ्रष्ट हो जाती है पारमार्थिक बातें उनके बगल में ठहरती नहीं जैसे कहा दे कागज पारा कागज में पारा थोड़ी रहता है ऐसे उन अंतःकरण में सदबातें होती नहीं ऐसे बुरे बुरे संस्कार लड़कों के भीतर डाल रहे हैं। मैं तो याद सुना के गर्भ मालिक उसको भी ऐसी बातें सुनाते हैं उसको भी मदिरा पिलाते हैं अरे उस जच्चा घर में जब पैदा होते हैं उसको मदिरा में स्नान करते हैं सुबह बालक पैदा हो उसे मदिरा में कहिए कोई पीठ प्रमाण न लगे इस बात को मदिरा के भाव घटा दिए सस्ते रेट पर बिक रही है। क्या कह रहे हैं? के दाम घटा दिए, बदला के दाम घटा दिए। अच्छा, जो सब की है ये बात है महाराज। ये राजी राजी क्या बताऊ, इस तरह से काम हो रहा है। हमारे सत्संगी नाम बता उसी नहीं समझता, ऐसे वो बच्चों को मजा देता है। देखो तुम क्या कर रहे हो, सत्संग ढूंढते हो, हमारी सत्संग बनाते हो कलकत्ता में, कहते और ज्यादा दवाई देते हैं भाई। महान भ्रष्ट है, मुसलमानों की बात सुने के मदरा लग जाए तो चमड़ी काट दो, इतना खराब मानते मुसलमान। अरे हिंदुओं में हमारे महापात के चार, मदरा पान करना, गुरु पत्नी गमन करना, सोने चांदी की चोरी करना और ब्रह्म की हत्या करना, ये चार महापात है। इनका संग 3 वर्ष करे तो उसको भी वही दंड होता है जो महापात करने वालों, ऐसा है। और गर्भपात करते हैं, कहते हम समझते नहीं, स्वामी जी को पता नहीं, समझते नहीं, कितने आदमी मुश्किल होता है। 60-60 बालक एक मुसलमान के, 20-25 बालक एक मुसलमान के, 20 बालक थे एक मर गया 19 है, और 60 बालक बच्चा बच्ची है उनके, 3 स्त्रियां है। इस तरह से वो तो बढ़ रही है संख्या उनकी। एक संत ने व्याख्यान दिया था और ये परंपरा मैंने सुनी कि 20 वर्षों में मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी हिंदुओं से, क्योंकि वो तो बढ़ रहे हैं और ये तो खत्म कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, गर्भ गिरा रहे हैं, बच्चा पैदा न हो ऐसा है। एक नई तरकीब और निकाली है अभी कि गर्भाधित बच्चा पैदा हो उसका ऑपरेशन करके कराओ, तो ऑपरेशन एक हो जाएगा, दूसरा बच्चा दो ऑपरेशन हो जाएगा, फिर बच्चा नहीं हो सकेगा, ये तो मर जाएगी वो। इस बात के ऐसा उपाय कर रहे हैं कि जन्म ही नहीं, इस तरह से नाश करना है। ऐसी बात संत रही है महाराज। आप लोग चेतते नहीं हो, अपने बच्चा बच्चियों को अच्छी शिक्षा दो, घर में शिक्षा दो। बालक जन्मे वो अपने घर पर जन्मा हो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जैसा जानती थी ऐसा डॉक्टर नहीं जानते। छोटे छोटे बच्चों की चिकित्सा जैसे बूढ़ी माता जानती थी ये नहीं जानते। मैं बालक था, 7-8-9 वर्ष का होगा, आकड़ा काकड़ा निकल गया मेरे, माता तेल निकलता है जो ये मनन चंद जी है ना, दादी माँ थी, गुड़ लाई, बाजरी रोटी लाई, प्यार से मेरे खिलाए, प्यार से बड़े प्रेम से, तो ये माता जानती थी। मतलब कई लड़का ले लेकर छोड़ी आती, जो पहला दूसरा बालक हुआ है ये माजी क्या करे, ऐसे हो गया इसलिए ये देकर थोड़ा कांसा तप कर गए और पिला दे, ये कर दे, ऐसा कर दे, ये हो गया महाराज, ये डबे हो गया, ये कर दे, वैसा हो गया, महाराज जो गला पड़ गया ऐसा हो गया, तो वो करके ठीक कर दे। अपने ये जाल होती जाल की छोटी जगह लेकिन उसे करके वो कर देते, ऐसे ऐसे टूटा करती थी हमारी माता है। वो बच्चों का जैसा इलाज करती थी ऐसे डॉक्टर नहीं जानते, कोई बच्चों का इलाज जैसे माता हमारी जानती थी। अब बहुत कम रह गई, थोड़ी अभाव जो ही हो गया है बालकों का इलाज करने का, तो बालकों को अच्छी तरह, आपकी असली संपत्ति बालक है, बालकों को तो धन कमा लेंगे। आप बच्चे सदाचारी होंगे तो ठीक बात है, अरे बात के बच्चे बिगड़ गए, तुमने बढ़िया इमारत कर ली, बहुत धन इकट्ठा कर लिया, पर वे पागल की तरह हो, क्या होगा दशा, दुर्दशा होगी, पतन होगा। तो बच्चों की तरफ आपको ख्याल रखना चाहिए। हमारे गीता प्रेस से बच्चों की छोटी बाल पोथी, छोटी छोटी पोथी निकली है, बड़ी बड़ी अच्छे बड़े बड़े अक्षरों की, तो 3-4 भाग तो निकले अगाड़ी, यहाँ भी नहीं, क्या करें, लाखों की तादाद में बस होती है, सस्ती मिलती है, पढ़ाई के लिए बड़ी अच्छी है। अब बचाओ तो उसमें गह नाम कद आ गए, गणेश जी का नाम, जो गणेश जी के नाम लेने बुद्धि हुई, बुद्धि विधाता भगवान गणेश, उस जगह गदा हुआ, गद जैसी बुद्धि आएगी बस में बचे हुए, और क्या होगा, ऐसी दशा हो रही है। आज बच्चे तो बैठे कुर्सियां पर, मास्टर काले बोर्ड के पास खड़ा है, पढ़ा रहा है। हम तो पढ़ते थे, महाराज गद्दी पर बैठे, हम सामने पूछे लेकिन पढ़ते थे, आज बच्चे बैठे कुर्सियां पर, मास्टर ऐसे वैसे है। पहले जमाने में बच्चे को ठीक नहीं समझते, बच्चे को निकाल देते थे, आज बच्चे मिलकर मास्टर को निकाल देते हैं, पसंद नहीं करते, ये दशा हो रही है। अब क्या दशा होगी, पहले हमारे प्रकाश ऊपर को होता था, दिए के तले अंधेरा, आज के नीचे अंधेरा, ऊपर अंधेरा, सब तो ये दशा हो रही है। पश्चिम की तरफ सभ्यता की तरफ गई, खान पान पहरान भाषा पश्चिम की बोलो, पश्चिम की तरफ सूर्य चला जाए तो अंधेरा हो जाए, रात हो जाती है। अब ये भारत की बुद्धि वहां चली गई, वो आदर्श मानते हैं, उसको आदर्श मान वैसे ही काम करते हैं। अब अगर ये जो ये प्रस्ताव पास हुआ है, क्या दशा हो गई भगवान जाने। बीज भी सरकार देगी वो बो सकते हो, घर का बीज नहीं बो सकते, घर के वृक्ष को फल नहीं ले सकते, नीम पर ऐसे लगाएगा नीम की कोई चीज आप ले नहीं सकते, अपने घरों में रहते हुए नीम सरकार के हो गए, आम नहीं ले सकते, चीज नहीं ले सकते। आज लोगों में ऐसी बात है, गांव में जीप लेकर दूध के लिए जाते हैं, दूध ही खरीद लेते हैं, गायों पालते हैं लोग, और बच्चों को छाछ नहीं मिलती, दूध दूध ही ले जाते हैं। ये दशा है अभी, और अगर ही क्या होगी भगवान जाने। ये दशा दशा हो रही है। अब मैं जानता हूँ, गाँव में गया हूँ, मैंने कहा है तुम दूध बेचो मत, बिक्री मत करो दूध की, तो कोई कोई बात मानते हैं, बिलाना होता है, कई घरों का छाछ लेना आते हैं, वो छाछ दो, छाछ तो दो कम से कम, हमारी छाछ की कोई बिक्री नहीं होती थी, जब छाछ की बिक्री भी होने लग गई है, नहीं तो छाछ तो कोई ले जाओ, लखपति करोड़पति वे भी छाछ ले जाते हैं, छाछ में कोई ना तो ले जाने वाले को संकोच होता है ना देने वाले को, छाछ तो बछड़ा बछड़ी पीते, बछड़ा बछड़ी छाछ पिए, जब सास को ले जा रो क्या बात है, सास ने रोटी खा लेते अच्छी तरह से, साग से इतनी तृप्ति नहीं होती, सास से तृप्ति होती है। तो ऐसी हमारी दशा है। अब ये प्रस्ताव पास हुआ है और इसमें क्या क्या किए है भगवान जाने, थोड़ी बातें सुनी है कि वृक्ष सब होने वाले, कृषि सब आपके जो पैदा हो जाए वो सब सरकार की होगी, आपकी वो चीज नहीं होगी, सरकार देगा खाने को जो उतना मिलेगा, कितने आदमी हो कितना खर्चा उतना देगा वो मिलेगा। रतलाम में मैं गया हूँ, लोहारी वाला ने वो मिल खरीद लिया राजा का था, उस मिल में कपड़ा बनता है बहुत, मगर एक हाथ कपड़ा भी मिल का मालिक नहीं ले सकता, सरकार की दस्तखत होगा उसे होगा पहन लगेगी तब कपड़ा मिलेगा, हजारों मन के कपड़े बनते हैं मालिक। ऐसे आप खेती करो कुछ रखो और बड़ी बड़ी वनस्पति आप करो, आपके खाने के लिए मिलेगा, सरकार देगा वो मिलेगा, ये पड़ता आप गाड़ी है होने को बात है आ गई है। तो भगवान जाने क्या होगा। तो मुख्य बात है कि बच्चों को ठीक बनाओ, अच्छे बनाओ, पीछे नागरिक तो वही तो बनेंगे, आज आप नागरिक हो, बच्चियां है वही तो ये माताएं बनेगी, ये सज्जन बनेंगे, ऐसे क्या दशा होगी। मैंने जब लेख लिखा दो काम से गुजरा है, तीसरे चौथे में वो छपा है कि परिवार नियोजन के लिए, इसमें हमारी ये बहन नहीं मानती, समझू पता नहीं भोले स्वामी समझते नहीं, तो हम तो समझते तो नहीं भाई, ये बात तो हम मानते स्वीकार करते हैं, थोड़ी थोड़ी समझते हैं, वो समझते हैं संतों की कृपा से, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं, संतों के हुए उसे हमने सीखा है, उस हमको यहाँ हंसने से आता नहीं मानना करता है, थोड़े आचार्य है उनकी सेवा करो, उनकी कृपा से बहुत विद्या मिलती है, बड़ी विचित्र विद्या मिलती है, बुद्धि का बड़ा विकास होता है, थोड़े पढ़े हुए भी बहुत बड़े बड़े अच्छे पंडित हो गए हैं, गुरु कृपा से वे गुरु महाराज शांत भगवान के भगत प्रेमी पद तत्वों और शास्त्र के तत्वों को जानने वाले, उनके द्वारा कितना लाभ होता है। अब ये मास्टरियां भी ऐसी रह गई, मास्टर भी ऐसे रह गए महाराज, आदमी शिक्षक वे भी पढ़ाते नहीं, दस्तखत कर देते हैं, हाजिरी लिख देते हैं और पढ़ने के नहीं, मास्टर जाता नहीं कई दिन नहीं देना और महीना जाते नहीं स्कूल में, यह बस तनखा पे जाती है पढ़ाते हैं, प्रबंध हुआ है। ऐसी दशा आज गांव में देखने में आती है, कोई सुनने की बात नहीं। अब बच्चा क्या करेंगे, नकल करके पास होते हैं। जोधपुर में गीता जयंती हुई तो दरबार जोधपुर दरबार को बुलाए गए, तो वो बैठे वो बोले मारे विचित्र बोले, वो बोलेगे भाई हम तो घूस देकर पास हुए हैं पढ़ाई में, राजा जी खुद ही सभा में कहा बोली भाई वही था मैंने घूस देकर राजी हुए, अब राजाओं का राजा बना क्या रहे साहब बेचारे, कुछ नहीं रहा सब छीन लिया गया, ये दशा हुई है। जिस राजाओं में कितना बात था, राजा लोग कितने भगवान के भक्त हुए हैं, कितने भगवान के साक्षात्कार होता था उनको, ये कृष्णगढ़ के राजा थे भगवान के भक्त, और किले में आज भी ठाकरे का मंदिर है, मैं गया हूँ दर्शन, लोग जाते हैं दर्शन किले में दर्शन करने के लिए, बड़े अच्छे भक्त माल बनाई उन्होंने। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए वे भगवान के और उनके विजय की उन्होंने सब तरह से काम करते थे और भगवान को याद रखते थे। आज भगवान का नाम नहीं लिया, आज कोई भगवान का नाम ले तो ये संप्रदाय मुसलमान चाहे शो करो वो संप्रदाय नहीं, हिंदू नाम ले ले तो संप्रदाय। ऐसी बात हुई कि जो धर्म को नहीं मानेगा वो ये खड़ा हो सकेगा इलेक्शन में, फिर मुसलमानों ने विरोध किया तो प्रस्ताव पास हो गया, प्रस्ताव तो पास कर दिया कि धर्म को मानने वाला कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, वो राजकीय कोई काम कर ही नहीं सकता। ये दशा हो रही है, आपकी बालक ऐसे बन जाए महाराज तुम्हें सब काम कर लेंगे, जब युवा बन जाएंगे अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ये धर्म की शिक्षा बालकों को देनी चाहिए, बालकों से इन माताओं को भी मिल जाए तो हमारी बातें मानो। पर बस बस माताएं भी ऐसी करती है, स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी समझते नहीं, क्यों बताओ, कोई कोई करते हैं, बहुत सी बात मानती, बहुत सी बहना माताएं हमारी बात मानती है, जिन्हें गर्भपात किया मेरे सामने रोने लगी, स्वामी जी क्या करो, भाई गर्भपात किया उसी घर की मैं रोटी नहीं खाता हूँ, पानी नहीं पीना चाहिए, बड़ा बार यद पापम ब्रह्म हत्या महापात के ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात में गर्भपात करने दूरी दो ब्रह्म हत्या डबल ब्रह्म हत्या लगती है, प्रायश्चित में उसका प्रायश्चित नहीं है, बड़ा भारी पाप है। रोने लगी क्या करे हमारी भिक्षा, माता जी कैसे भिक्षा दोगे, गर्भपात किया है पहले ब्रह्म हत्या से गुणा पाप किया है। ऐसी कई बहनों का हमें पता नहीं था, घर में चार पांच चार बेटा है उनमें सबके ऑपरेशन कर दिया, सबके ये दशा हुई है क्या करें। एक बात ऐसी सुने को ब्याह कर आया था तो ब्याह कर आया तो उसको ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने, वो क्षत्रिय था गोले कर मार के डॉक्टर को पटा दे मार दिया, कह रहे हम ब्याह करके लाए रहे हमारी तुमने कर दिया ऐसा, संतान एक भी नहीं हुआ, संतान होना चाहिए, पहले कह रहे दो हमारे मरे तो उनमें से ही मरेंगे, संख्या तो बरोबर रखेंगे हजार तो हजार संख्या लाख तो लाख संख्या ही रहेगी, दो हमारे मरे दो लाख संख्या मरे मरे खत्म हो जाएंगे, थोड़े वर्षों में हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाएगी। महाराज सुने कौन, एक जगह मैंने बोला तो मेरे साधु बैठे वो कहते महाराज ये तो गृहस्थ का काम है, स्वामी जी आपका काम नहीं है, वो मेरी सुनेगा कौन, इसे ही सुनेंगे मुसलमान सुनेंगे, ये रहेंगे नहीं तो मेरी बात सुनेंगे कौन, वो कहते ये तो गृहस्थों का काम, गृहस्थ करो अपने भजन स्मरण करो, अब भजन स्मरण कौन बात सुनेगा, ऐसी दशा हो रही है, वंश नष्ट हो रहा है, माताओं बहनों आप लोग करो तो काम हो जाए ठीक तरह से, इन माता बहनों की बड़ी शक्ति है, ये अगर इकट्ठे होकर ठीक करे तो काम कर लिया। जोधपुर में काम पड़ा, जोधपुर में मैं था तो वहाँ गणेश जी की तिथि मनाते हुए गणेश जी का उत्सव किया, गणेश जी का उत्सव जाने लगा तो उनके सामने कलेक्टर ने मना करो इसको फिर उत्सव नहीं निकाले, निकालेंगे तो हरेक वर्ष निकालेंगे, बारह वर्ष बारह महीनों के तो निकालेंगे, ऐसा कर मना करो नहीं गए तो लाठीचार्ज किया। मैं वही था, मैंने सुना सगाई जी कहू गणेश जी की बात है ऐसा अपमान करते हैं, महाराज व्याख्यान दिया ये बहना महाराज ऐसी गई कलेक्टर के कांच तोड़ दिए दरवाजा तोड़ दिया भीतर बजी तो तुमने कैसे कर दिया ये गणेश जी की सारी हर्ज क्या है। मैंने कहा तुम्हारे हानि क्या है, प्रति वर्ष अगर गणेश जी की सवारी निकलेगी तुम्हारे हानि क्या है और न निकलने से तुम्हें लाभ क्या है कोई बताओ मेरे को, अब इसलिए आप करते हो महाराज फिर वो क्या क्या करें। तो फिर मानसी महाराज हमारे साथ में तो उनके सामने गए क्या करें, कहते वो इधर जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से जाएंगे, हम जिस रास्ते से आपने मना किया है उसी रास्ते से जाएंगे, अंत में उसी रास्ते से स्वीकार करना पड़ा तो कल ही ये हुई तेज, ये अगर तेज हो जाए तो चंडी काली महाराज खत्म कर दिया राक्षसों को, अरे रक्त बीज था राक्षस रक्त बीज पांच जैसे बूंद पड़े उठे राक्षस पैदा हो जाए, रक्त बीज जैसे पैदा हो जाए काली चाट गई सबको मार दिया उसको, तो चंडी तेज हो जाए तेज हो सब काम करे पर ये खुद में उधर जाओ, अब हम क्या करें बताओ, ये हमें शक्ति मामूली नहीं है चेत करे तो, ऐसे हिंदुओं में शक्ति है पर चेत नहीं करते, आपस में द्वेष खटपट आपस में करते हैं, अब वो एक नहीं सब जगह ऐसी बात है, पार्टियों में ऐसी हो रही है, वह भी नरेंद्र हो गए आप लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं जो तीसरों का उतार है, ये हिंदू हो गए राजपूतों की लड़ाई होती है लड़ाई में मुसलमानों ने राज किया एकता नहीं हुई तो क्षत्रिय के सामने राजपूत ठहर नहीं सकते, ये मुसलमान राजपूतों के सामने ठहर नहीं सकते, काट जाती है और महाराज ये तो माथा कटने पर तलवार चलाते माथा कटने पर माथा कट जाए दोनों का थोड़ा मार करते तक चार महीनों तक माथा कटने वाले हुआ कबंद ना लेते हैं कबंद कहते हैं वहाँ कबंद महाराज राठौर ऐसी इनकी महिमा है सूरवीरता है आज भी इनमें है आज भी इनमें चीज है तो नष्ट नहीं हुई है साधुओं में साधु भी है ब्राह्मणों में ब्राह्मण भी है बणियों में बणिया भी क्षत्रियों में क्षत्रिय भी है पर बहुत थोड़े थे बहुत कम रह गए हमारे साधुओं में तकाल बहुत पड़ गया साधु होते ही नहीं है साधुओं का स्थान खाली पड़े हैं अरे साधु है उसमें साधु तो नहीं है फिर साधु साधु तो नहीं है सबके जच गई पैसे बिना काम नहीं चलेगा पैसा रोकना चाहिए ऐसी बैठ गई बात भीतर में एक जगह व्याख्यान हुआ था महाराज के शेठ जी गए वहाँ उनसे व्याख्यान दिलाया तो शेठ जी ने कहा भी कनक कामी का तो त्याग करना ही चाहिए कम से कम साधुओं को तो वो मंडलेश्वर बोले वाला आजकल काम नहीं जाए कहीं जाते हैं तो हमारे भिक्षा नहीं मिलती हम घर की रसोई बनाकर खाते हैं जाते हैं तो पास में नहीं हो तो कैसे चला हमारा काम नहीं चलता ये साधुओं के भीतर बैठ गई कि पैसे बिना काम नहीं चलता वो त्याग भी रहते है नहीं तो बात ऐसी बड़ी अब क्या करे बताओ मकान बढ़िया बनाना सब करना हमारे साधुओं में ऐसी बातें आ गई तो गृहस्थ हो गए साधुओं में सब जगह ही ऐसा आया कलयुग जोर से युग अपनी अपनी अपनी जीविका अपनी वृत्ति अपना विचार क्या कर रहे हैं ऐसे समय में बालक ही सूर्य बालक और बालिकाएं ये तैयार हो जाएंगे तो काम करेंगे क्योंकि पीछे ये माताओं भी ये बच्चियां वही आवेगी सब सज्जनों की जगह ये पुरुष ही आवेंगे उसे पढ़ेंगे जिस देश के बालक अच्छे होंगे वो देश उन्नत होगा अगर बालक गिर गए तो देश गिर जाएगा देश का देश की चीज है हमें आश्चर्य आता है आप धन संपत्ति वैभव मकान बढ़िया बनाते हो पर इनको रहने वाले बच्चों को ठीक नहीं बनाते हो क्या दशा होगी क्या करें महाराज तो समय हो गया रोज खाओ अंडे खाओ ऐसे बल आता है आमिष गए आहार ही थे आवत अपार बल एक कवि ने कहा है आमिष गए आहार वंश कांडे से आवत अपार बल बाक भी ने फेवरी ऐसी कूरी गप मार दी राम फलाहारी 21 वर्ष बरसाते क्षत्रिय को जात जात दर से उखाड़ दी राक्षस आने ने को बाली ने बली मुख बाली दशमुख को दबाए कांक शालिग अपार मगरूरी को उतार दी राक्षस रण देखो रण खेत देखो लंका पान फूल खाए श्यान पान बिगाड़ दी राक्षसों का जब बल आता है अरे बल तो सात्विक तेज बल है ये बल बल क्या है ये बल नहीं है भैंसा हो बड़ा भारी तो वो अजीब निकालते गाड़ी चलाओ तो और निर्बल होता है बैल तो मुझसे पड़ता है गऊ में तो गऊ ना दूध नहीं पर भैंसा को दूध पीते हैं बब में भैंस का दूध मिलता है गाय का दूध नहीं मिलता गाय तो काट दी गई बहुत कमी है नारायण नारायण नारायण।